फिर दिख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रुकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा, खींचेगा कि नहीं।